آواز غیر مرد کو سنا سکتی ہے؟ نہیں، بلا اجازت شرعی عورت کا غیر مرد کو اپنی آواز سنانا ممنوع ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بھی چلانے سے بچے اور احتیاط سے بات کرے کہ اجنبی پڑوسیوں وغیرہ کے کانوں میں آواز نہ پڑے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد دسویں نصف آخر صفحہ 122 پر فرماتے ہیں، عورت کی آواز بھی عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، اور عورت کی خوش لہانی کے اجنبی سنے محل فتنہ ہے۔ عورت کو تو فون پر جواب دینے میں بھی 101 بار سوچنا چاہیے، اور اگر جواب دینا بھی پڑے فون پر کسی غیر مرد کو تو نرم اور لوچدار آواز نہ بنائے بلکہ قدر سخت آواز رکھے، اور ٹو دا پوائنٹ جس کو بولتے ہیں حسب ضرورت بات کرے۔ یعنی وہ پوچھے کہ میرے بھائی گھر میں تشریف رکھتے ہیں؟ وہ اگر نہیں ہے تو وہ نہیں ہے کر کے آپ رکھ دیں۔ زیادہ پنچات میں آپ پڑھیں گی تو وہاں سے بھی سلسلہ بڑھے گا اور یہ نقصان ہے، بلکہ آسان احسن طریقہ یہ ہے کہ آنسرنگ مشین لگا دی جائے، مرد کی آواز اس میں بھری ہوئی ہو، کہ اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر اور جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ بلند آواز سے ریکارڈ کروا دیجیے۔ یہاں بھی آنسرنگ مشین ہوتی ہے، وہاں بلند آواز سے ریکارڈ کروانا مفید ہوتا ہے۔ میرے پاس بھی آنسرنگ مشین ہے، اب جو آہستہ آہستہ آپ بےچارے بولتے ہیں من من من کرتے ہیں تو وہ میرے سمجھ میں نہیں آتی بات کہ اس میں کیا ریکارڈ کروا ہے، تو ذرا بلند آواز سے ریکارڈ کروا دیں، بولتے ہیں اس میں تو ان شاء اللہ اسلامی بہن کو گھر کی جو ہے اس کو ٹیلی فون ریسیو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ آنسرنگ مشین کو ولایت سے نہیں منگوانی پڑتی، یا کراچی کے بازار میں بھی مل جاتا ہوں گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب۔